بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. محترم مجاہدین اسلام، انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں، فدائیوں، جان نثاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ جل جلالہ کے فضل و اکرام سے ہم ایک عظیم عبادت یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں. جہاد کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ راستہ محنتوں، مشقتوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. جہاد کے معنی عربی میں کوشش کرنے کے ہیں، مشقت اٹھانے کے ہیں اور اپنے آپ کو تھکانے کے ہیں. جہاد کا لفظ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے، اور قتال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی دھوکے میں نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ اور دین کے مسائل ہم سے چھپا کر نہیں رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں صاف ستھرے انداز میں بیان کی. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا گمان کرنا اور ایسا خیال کرنا کہ ایمان لانے کے بعد امتحان نہیں ہوگا اور ایمان لانے کے بعد آزمائشیں نہیں ہوں گی، ایسا خیال کرنا غلط خیال ہے اور ایسا گمان غلط گمان ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے یعنی سابقہ امتوں کو بھی ہم نے امتحان کیا، آزمایا، ان کو ابتلاء اور مصیبتوں میں مبتلا کیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور صادقین اور کاذبین کو معلوم کرے گا. اگرچہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ جل جلالہ امتحان فرمائیں گے تاکہ صادقین کا پتہ چلے، سچوں کا پتہ چلے، کاذبین کا پتہ چلے، خائنین کا پتہ چلے، منافقین کا پتہ چلے. جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے پاک و ناپاک کے درمیان تمیز اور تفریق ہوتی ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ تعالی خبیث کو طیب سے پاک کریں گے اور پاک کو ناپاک سے جدا کریں گے. اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: ما کان اللہ لیذر المؤمنین. مناسب نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ دے. علی ما انتم علیہ، جس حال میں کہ تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی کہ اللہ خبیث کو طیب سے اور پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے. ایمان لانے کے بعد امتحانات کا آنا، آزمائشوں کا آنا، مشکلات و مصیبتوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. میرے محترم ساتھیوں، جہاد کے نام سے ہی انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نکلا ہوں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے، میں نکلا ہوں اللہ کی راہ میں بھرپور انداز میں کوشش کرنے کے لیے، اپنی توانائی کو خرچ کرنے کے لیے، اب مجھے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑے گا، زمینداری کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جاہ اور منصب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی تمام عزتوں کو چھوڑ کر مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ جل جلالہ نے جس طرح کی سورۃ التوبہ کی آیت میں فرمایا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یعنی وہ آٹھ مذکورہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالی اپنے امر یعنی عذاب کو لے آئے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم نے یہ راستہ الحمدللہ بصیرت کے ساتھ انتخاب کیا ہے، ہم نے اس راستے کو سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے، ہم نے اس راستے کو جس وقت منتخب کیا تو اللہ جل جلالہ کی آیتوں نے ہماری رہنمائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہماری رہنمائی کی۔ اس راستے میں زخم ہیں، اس راستے میں قید و بند کی صعوبتیں ہیں، اس راستے میں شہادت کے پھول ہیں۔ مجاہد کے لیے شہادت ایک انعام ہے، تمغہ ہے اور لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ یہ فوجی، ناپاک فوج کے کتے جس طرح اسٹار بڑھانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رینک کو بڑھانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی کوششوں کی جو حد ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے میجر جنرل کو خوش کر دیں، اپنے بڑے کو خوش کر دیں، اپنے آقا کو خوش کر دیں، لیکن ہماری جو حد ہے وہ اللہ تک ہے۔ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو خوش کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں، وہ ہم سے راضی ہوں، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری حد تو بہت آگے ہے، ہماری بلندی تو بہت زیادہ ہے، ہم نے تو رفعتوں کا سفر کرنا ہے، ہم نے تو بلندیوں کا سفر کرنا ہے، ہم نے تو ستاروں سے بھی آگے جانا ہے، ہم نے تو آسمانوں سے بھی آگے جانا ہے، ہم نے تو عرش سے بھی آگے جا کر اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے لوگ کم ہمت نہیں ہوا کرتے، پست نہیں ہوا کرتے، کم حوصلہ نہیں ہوا کرتے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ولا تہنوا، اور سستی مت کرو، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہوا کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور تم ہی بلند ہو اگر تم حقیقی مومنین ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، اگر تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، اگر تمہیں مصیبتیں پیش آئی ہیں، اگر تمہیں غم کی خبریں ملی ہیں، فقد مس القوم قرح مثله، تو جو تمہارے دشمن ہیں، کفار ہیں، ان کو بھی تو تمہاری طرح مشکلات پیش آئی ہیں، یعنی جنگ بدر میں ان کے بھی تو 70 آدمی مرے ہیں۔ اگر تمہارے جنگ احد میں 70 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو جنگ بدر میں ان کے بھی تو 70 آدمی مرے تھے، 70 آدمی قید ہوئے تھے، تو آج جنگ احد میں جب میں نے تم سے قربانیاں لی تو تم خفا ہوتے ہو۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ خفا مت ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ضرور کامیاب رہو گے۔ میرے دوستو، دنیا آنی جانی ہے، کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ ہے، آخر سب نے وہیں جانا ہے۔ دنیا میں ایسے رہے کہ یا ویسے رہے، وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے ساتھیوں کی شہادت پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ان کی جدائی، ان کے فراق کا اثر انسان پر ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہیں، خلق الانسان ضعیفہ، تو انسان اپنے بھائی کی جدائی پر غمگین ضرور ہوا کرتا ہے۔ یہ غم ہمارے حوصلوں پر اثر انداز نہ ہو جائے، یہ پریشانی ہمارے عزیمت پر اثر انداز نہ ہو جائے، یہ مصیبتیں ہمارے موقف پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ ہم میں میدان میں نکلے ہیں تو میدان میں جب نکلے ہیں تو ان کے بھی ماریں گے، کافروں کے لوگوں کو بھی ہم ماریں گے، ان کے فوجیوں کو ماریں گے، ان کے ایجنٹوں کو ماریں گے، منافقین کو ماریں گے اور منافق ملکان کو ماریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ڈٹنا ہے تو وہ ہمیں بھی ماریں گے، لیکن فرق بہت واضح ہے۔ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مردار جہنم میں ہیں۔ ہمارے ساتھی جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جو شہادت کو گلے لگا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً خوش بخت ہیں، یقیناً بخت آور ہیں، یقیناً خوش نصیب ہیں، وہ ناکام نہیں ہیں، نامراد نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، وہ اپنے مقصد میں بامراد ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی شہادت پر ہرگز ہرگز غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یعنی کتنے سارے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر علماء، صلحاء، نیک اور متقی پرہیزدار لوگوں نے مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ سری قرآت جو ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کی روایت آئی ہے، یعنی کتنے سارے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے عبادت گزار شہید ہوئے ہیں۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں سے وہ سست نہیں ہوئے، وما ضعفوا وہ کمزور نہیں ہوئے، وما استكانوا اور وہ تسلیم نہیں ہوئے، والله يحب الصابرين اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو، استقامت کا پیکر بننے والوں کو اللہ تعالی دوست رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ میرے دوستو، ساتھیو، فدائیو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں جب یہ راستہ بتایا، ہمیں مشقتیں بھی بتائی کہ تمہیں جہاد میں نکل کر مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی، تمہیں جہاد میں نکل کر مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، اور تمہیں قید بھی ہونا پڑے گا، تمہیں جیل میں بھی جانا پڑے گا، تمہارے ہاتھ بھی کٹیں گے، تمہارے پاؤں بھی کٹیں گے، تمہیں معذور بھی ہونا پڑے گا، تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے گی، آخر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے کمزور بندوں کو اپنے وعدوں کے ساتھ مطمئن بھی کیا۔ اللہ جل جلالہ جس طرح ہم سے قربانیاں مانگ رہا ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ ان قربانیوں کا بدلہ دینے پر بھی ہمیں بدلہ دینے کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو، بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے گئے ہیں انہیں مردہ گمان تک مت کرو، مردہ خیال تک مت کرو، ذہن میں بھی یہ سوچ نہ لاؤ کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، کس کے پاس زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ 1921 میں تقریباً پیش آیا ہے اور اس واقعے کو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے قریب یا دریائے فرات کے قریب، بہرحال عراق کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے کے عراق کے جو بادشاہ تھے ان کو خواب میں یہ بات نظر آیا کرتی تھی کہ ایک شخص ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ اے بادشاہ، ہماری لاشوں کو دریا کے ساحل سے دور لے جاؤ، اس لیے کہ پانی کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ 3 دن تک بادشاہ رات کو یہ خواب دیکھتا رہا، آخر اس نے پریشان ہو کر عراق کے مفتی اعظم کو کہا کہ میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ تو مفتی اعظم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ کس کی خبریں ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں 3 صحابہ کی قبریں ہیں، جس وقت ان کی قبروں کو کھولا گیا تو آپ یقین کریں کہ ان کے خون کے قطرے بہ رہے تھے اور ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور اس طرح معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ابھی ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ان کو دفن ہوئے 1300 سال گزر چکے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا ہے، ہر چیز کو صاف ستھرے انداز میں بیان کیا ہے، ہم سے قربانیاں اللہ لے کر ہمیں قربانیوں کا بدلہ دینے کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرما رہا ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شہید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر خوش ہوں گے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے جو ساتھی رہ گئے ہیں، ان کو خوشخبری دیں گے. اللہ خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ہر جمعرات کے دن شہید کے سامنے ایک رجسٹر لایا جاتا ہے، اس رجسٹر میں اس کے دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ان دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس سے عن قریب ملنے والے ہوتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ شہید ان دوستوں کے ناموں کو دیکھ کر، ان کے ناموں کو پڑھ کر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کے کسی کو کے رشتہ دار یا والد کے سفر سے واپسی کے آنے کے بارے میں اطلاع دی جائے. میرے دوستو، ہم سب نے اس راستے کو اپنایا ہے، دیکھ بھال کر اپنایا ہے، سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے، دھوکے میں ہمیں کسی نے نہیں رکھا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ جہنم کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جنت کے راستے مشکلات سے پر ہیں، مشکلات سے چھپے ہوئے ہیں. حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کے راستے مشکلات سے ڈھانپے گئے ہیں. وہ حجبت النار بالشہوات، اور جہنم کے راستے شہوتوں، خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں سے ڈھکے ہوئے ہیں. تو دنیا میں ہم نے اپنی آرزوؤں کو نہیں پورا کرنا، اپنی امنگوں کو نہیں پورا کرنا، بلکہ انشاءاللہ جنت میں جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو انشاءاللہ پورا کریں گے. دنیا میں ہماری صرف اور صرف یہ تمنا ہے کہ شریعت یا شہادت ہو، زندہ رہے تو شریعت کو قائم کریں، اور ہماری زندگی نے اگر وفا نہ کی تو شہادت کو گلے لگا لیں. اس کے سوا ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اور کوئی آرزو ہمارے دل میں نہیں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو جس راستے کی طرف بھیجا ہے، ہم بھی اسی راستے پر رواں دواں ہیں، اسی قافلے کے راہی ہیں، اسی کاروان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم غمگین نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو قبول فرمائے، چاہے وہ شہید کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شہید کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے. واللہ العظیم ہم اپنے باپوں کی، اپنے ماؤں کی، اپنی بہنوں کی اور اپنے بھائیوں کی جدائی پر اور اپنے بھائیوں کے انتقال پر آنسو نہیں بہاتے، لیکن اپنے ساتھیوں کی جدائی پر، اپنے ساتھیوں کی شہادت پر روتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت ہے، یہ مہربانی ہے اور یہ محبت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. کل ہی تو ہم ان ساتھیوں سے ملے تھے جن میں خاص کر کے کاشف شیر خان ہمارے ساتھ موجود تھا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ ہی گزرا تھا، لیکن ہم آج اس سے جدا ہوئے اور دوسرے چند ساتھیوں سے جدا ہوئے جن کو اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. اگر ہم انہیں نہیں جانتے تو ہمارا رب تو انہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے، وہ جہاں کہیں کے بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ ہمیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہید جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ سبز پرندوں میں بند ہو جاتے ہیں، اور سبز پرندوں میں بند ہو کر وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں اس میں وقت گزارتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ان سبز پرندوں کی مانند جنت کی وسعتوں میں، جنت کی فضاؤں میں، جنت کی نعمتوں میں گھوم رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے رواں دواں ہیں. اللہ تعالی ہمیں نہ امید نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے، شہادت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو شخص بھی داخل ہوگا وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا مگر شہید. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی نعمتیں اسے مل جائے، حور و غلمان اسے مل جائے، جنت کی آرام و آسائش اسے مل جائے، راحت و آرام اسے مل جائے، اس کے بعد وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا، مگر شہید کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا کی طرف لٹا دے، فاقتل فی سبیلک عشر مرات، تو اور میں تیرے راستے میں 10 بار قتل کیا جاؤں۔ میرے دوستو، شہادت کی نعمت، شہادت کی لذت اور شہادت کا مزہ، یہ ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں، اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے، اس کو جس طرح بھی ہو شہادت کی لذت حاصل کر کے قربان کیا جائے۔ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے، نحن امۃ لا نموت الا قتلا، نحن امۃ لا نموت الا قتلا، فما للفرش تكثر فيه الاموات، کہ ہم تو ایک ایسی امت ہیں جو نہیں مرتے مگر شہادت کی صورت میں۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ اکثر مرگ اور اکثر موتیں بستروں پر ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو، الحمدللہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی نعمت کو طلب کرتے ہیں جس نعمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، ثم اغزو فاقتل، پھر جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، ثم اغزو فاقتل، پھر جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے تو میں اس کے لیے بہت زیادہ رویا کروں گی، اور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں خوشی مناؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک جنت تھوڑی ہے، انہا جنان، وہ تو بہت ساری جنتوں میں گھوم رہا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھی صرف ایک جنت نہیں بلکہ بہت ساری جنتوں میں گھوم رہے ہیں، بہت ساری نعمتوں میں گھوم رہے ہیں۔ دوبارہ اسی آیت کی طرف لوٹ کر بیان کو ختم کرتا ہوں، ولا تهنوا ولا تحزنوا، سستی مت کرو، غمگین مت ہوا کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ جل جلالہ سے میں خاص اپنے لیے دعا کرتا ہوں، پھر اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما۔ خیانت سے بچا، نفاق سے بچا، غداری سے بچا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وجزاکم اللہ خیرا وعظم اللہ اجرکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔